राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2052 अनुसार 4 अक्टूबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद सूर सागर जोधपुर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम नारायण नारायण ईशाते भेता सांख्ये बुद्धि योगे तुम्हाशनु बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि व्यवसायात्मका बुद्धि रेके गोलना। मनुष्य के लिए सबसे पहले ये आवश्यक है, हमें तो अपना उद्धार करना है, ये एक निश्चय पक्का कर लेना चाहिए। ऐसा पक्का निश्चय कर लेने पर फिर उसकी सब क्रियाएं उसी की सिद्धि के लिए लग जाती है। जैसे गंगोत्री से जल आता है तो वो समुद्र में मिलने के लिए वहां सगर के पुत्र सब भस्म हो गए थे, वहां जाने के लिए गंगोत्री का जल आता है। भगीरथ के कहने से प्रकट हुआ जल आ रहा था। तो छोटी सी धारा बताते हैं गंगोत्री में, मानो गोमुखी है, उनमें से थोड़ी धारा निकलती है छोटी। वो धारा का उद्देश्य समुद्र होता है, कलकत्ते से पास होता है तो वहां आती है। तो एक उद्देश्य होने से उसमें कई नदियां मिल जाती है, नद मिल जाते हैं, झरने मिल जाते हैं, तालाब मिल जाते हैं, वर्षा मिल जाती है। मिलते मिलते वो धारा इतनी बड़ी हो जाती है जो समुद्र में चलने वाला जहाज उस गंगा जी में तरता है। उस गंगा जी में जो कलकत्ते के पास है, समुद्र में चलने वाला जहाज उसे चलता है, बहुत नीचा गहरा पानी है। तो एक उद्देश्य होने से, एक निश्चय होने से आपके सब काम आपके भगवत प्राप्ति का साधन बन जाएगा। खाना पीना, उठना बैठना, सोना जगना, बोलना चलना, पढ़ना पढ़ाना, जो कुछ कार्य करोगे सबका एक प्रभाव हो जाएगा। नहीं तो बहुशाखा अनंतता से बुद्धि और व्यवसाय न हो। अव्यवसायी है जिसकी एक निश्चय नहीं है, तरह तरह की बहुशाखा वाली बुद्धियां होगी। तो एक है साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। तरह तरह की साधना करो तो कुछ नहीं होगा, समय बीत जाएगा, कुछ होगा नहीं। सबसे पहले एक ही निश्चय हो जाएगा, तुम अपना उद्धार करना है। ऐसा होने पर उसका जीवन बड़ा सफल हो जाता है और एक तरफ हो जाता है, सब सहायक हो जाते हैं। परमात्मा की तरफ चलने वालों के लिए प्रेमी भी सहायक होते हैं, द्वेषी भी सहायक होते हैं। जो बैर रखते हैं और बैर रख के अनिष्ट करना चाहते हैं, उसके द्वारा भी साधक का इष्ट होता है। इष्ट करना चाहते इष्ट होता, अनिष्ट करना चाहते तो उदासीन रहना। तीन प्राणी होते हैं, एक तो हमारे प्रेमी होते हैं, एक बैरी होते हैं, एक उदासीन रहने वाले। ना प्रेम है ना बैर है, ये तीनों ही सिद्धि करने वाले हो जाएगा, आपके सहायक हो जाएंगे। बैर करने वाले बैर करे, वो बैर आपके सहायक हो जाएगा। इस बात देखी गई है, साधन करने वालों के लिए वो सहायता करने वाला हो जाता है। आपका ध्यान केवल परमात्मा की ओर चाहिए, फिर सब ठीक होता है। अगर आप भोगों की तरफ जाएंगे कि सुख ले संग्रह कर ले, फिर जयराम जी बड़ा अच्छा अच्छा काम करोगे तो भी सिद्धि नहीं होगी। भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम, ये दो बुद्धि है प्राय मनुष्यों की, संग्रह करना सुख भोगना, ये महान अनर्थ करने वाला विचार है। ये भोगों का पदार्थों का रुपयों का संग्रह करने सुख भोग लें, महान पतन करने वाली बात है। परमात्मा की तरफ ये चल नहीं सकते, अपना उद्धार ये नहीं कर सकते। व्यवसाय तुम्हें बुद्धि समाध हो न विधि थे, परमात्मा विशेष बुद्धि शेष उनकी होती ही नहीं, पैदा ही नहीं होगी। इस वास्ते निश्चय ये हो जाए कि परमात्मा प्राप्ति करना है। इसमें एक बात विशेष ध्यान देने की है, अनंत जीवों में से भगवान ने मनुष्य जीव मनुष्य योनि उनको दी है, मनुष्य शरीर में जन्म दिया है कि जो भगवान की प्राप्ति कर सके। भगवान की आशा है कि ये मेरी तरफ चलेंगे, उनको मनुष्य बनाए। अब वे भी नहीं चलते तो कौन चलेगा दूसरा कौन आएगा? और जीव में शक्ति नहीं है, स्वर्ग के लिए वो तो सुख भोग के लिए गए, नरक में दुख भोगने के लिए गए, ये मृत्यु लोग में आए हैं ये उद्धार के लिए आए। सुख अधिक भोगना हो तो स्वर्ग में जाओ, दुख भोगना नरकों में जाओ, अगर सुख दुख से ऊंचा उठना हो तो यहाँ हो। इस वास्ते मनुष्य को अपने उद्धार के विषय में निराश कभी नहीं होना चाहिए। संसार की तो आशा सिद्ध भी होती है असिद्ध भी होती है, मन नफा भी होता है नुकसान भी होता है, ठीक भी होता है बेठीक भी होता है, पर परमात्मा तो बेठीक होता ही नहीं, ये तो ठीक ही होगा। लगन जितनी अधिक होगी, व्याकुलता जितनी अधिक होगी, उतना ही काम ठीक होगा। एक व्याकुलता होती है एक दुख होता है, ये दो है। वो दुख से तो हानि होती है, व्याकुलता से उन्नति होती है। मानो आशा रहते हुए जो व्याकुलता है वो उन्नति करती है, निराश होकर दुख होता है वो पतन करता है कि हमारे से ये नहीं होगा, हम नहीं कर सकते, हमारे नहीं प्राप्त होगा। ऐसे परमात्मा से निराश होकर दुखी होते हैं, उनका पतन होता है, वो नहीं होते। हमारा बल तो चलता नहीं और उन्नति हम चाहते हैं, ऐसी बात में दुख होता है उन्नति करता है। जैसे मतियति नीच ऊंच रुचि आछी, जय चाहिए हमें यह जग जुरे न छाछी। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, मतियति नीच पर ऊंच रुचि आछी, ऊंची अच्छी रुचि है हमारी परमात्मा की तरफ। अब चाहिए हमें साथ शायद अमृत को और साक्षी मिलती नहीं, साथ में चाहिए हमें जग जुड़े न साक्षी, ऐसे ऊंची आशा रहे तो उसमें सब सहायक होते हैं, उसको उन्नति होती जरूर। तो परमात्मा की तरफ से निराश नहीं होना चाहिए किसी को भी, जो उसके लिए मानव शरीर मिला है, परिस्थिति मिली है, संग मिला है, सत्संग मिलता है, सत्शास्त्र मिलते हैं, ऐसी पुस्तकें मिलती है, ऐसी सलाह मिलती है, ऐसा संग मिलता है, तो उसका अर्थ क्या हुआ कि उन्नति की तरफ हमारे को भगवान खींचते हैं। उसमें भी विशेष एक बात कहता हूं, ख्याल रखें, कभी चलते फिरते बैठते उठते काम धंधा करते हुए अचानक भगवान की याद आ जाए, यदि वो राम राम राम राम राम राम भगवान की चिंतन आ जाए अचानक, तो वो समय बड़ा दामी होता है, बड़ा श्रेष्ठ होता है। उस समय भगवान याद करते हैं, अगर उस समय भजन में लग जाए तो भजन बहुत बढ़ेगा। ये कोई काम करे जिसमें पहले पहल करने की मन में आती है वो भी भगवान का दिया हुआ होता है, तो वो शुद्ध होता है। इस तरह से अपना विचार रखे तो बहुत बढ़िया मौका आता है। ऐसे सत्संग सुनते सुनते कभी विचार करते हैं, बड़े तो परमात्मा प्राप्ति करना ही है, अथवा कोई दुख पड़ जाए, तरह तरह के कष्ट आ जाए, उस कष्ट में ऐसी हो जाए, ओ संसार में तो दुख है भाई, कोई सुख नहीं है। देखो मित्र है, प्रेमी है, हितेशी है, वे भी कोई अपना नहीं है, वास्तव में कोई नहीं है, एक भगवान है, ऐसी रेखा कहीं आ जाती है, वो बहुत काम करती है, वो मूलभूत हो जाती, मूल उसमें साधन चलता है, वो नष्ट नहीं होती है। व्यवसाय या पूरा बुद्धि वो निश्चय संसार की तरफ से जिन पर विश्वास किया, भरोसा किया, आशा रखी, ऐसा करेंगे, वे भी जब पोल निकाल देते हैं तो एक वृत्ति होती है, ओ कुछ नहीं है, कोई नहीं है अपना, जिनको मैं ऐसा मानता था, अच्छा मानता था, उनकी ये दशा हुई, तो कौन है अपना। उसे चेत करे आदमी तो बहुत लाभ होगा, विशेष लाभ होता है, सावधान रहे ऐसी वृत्ति। तो समझे भगवान की कृपा हो गई है, अब हमारी उन्नति हो गई। ऐसे अवसर आते हैं भक्त पर, अचानक कोई संत मिल जाते हैं, अचानक कोई पुस्तक मिल जाती है, अचानक कोई कागज मिल जाता है, अचानक कोई वाक्य मिल जाता है, उसे चेत होता है। एक ब्राह्मण देवता मिले थे सेठों के, बहुत वर्षों को नष्ट रसोई की, और फिर बस चलाई, किचक किराए की बस चलाई थी। उस समय की बात कहते थे, मैं बड़ौदा में था तो साइकिल पर जा रहा था सड़क पर, तो पीछे से मोटर आई, तो मोटर ड्राइवर ने कहा, इधर क्या उधर बीच में क्या करते हो, मैंने साइकिल एक तरफ चलाओ, बीच में क्यों चलते हो। तो लग गई एकदम बात, विचार आ रहा था, तो उस दिन छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, भजन करेंगे। एक लंगोटी थी और ऊपर कपड़ा गोड़ा तहरा कपड़ा पहन, एक लाठी हाथ में बस कहते था, कलकत्ता आए थे, बड़ी सुंदर बात है। बस उसने कह दिया, कहा इधर क्या उधर, बीच में क्या लटकते हो। उसने तो अपनी भाषा से कहा, सड़क के भीतर क्या चलते हो, इधर चलो क्या, इधर चलो क्या, क्या तो क्या भगवान में लग जाओ, क्या संसार में जाओ, बीच में क्या चलो, छोड़ो। ऐसे भगवान कृपा करते हैं, चेत करता है वो पकड़ लेता है उस बात को। अब सत्संग मिला नहीं, सत्संग में भी किसी किसी की चेत हुआ होगा, हमें तो पता नहीं है, परंतु ऐसी बात होती है, ऐसा मौका आता है। भगवान ऐसे मौका हर एक को देते हैं, अचानक उसे जीवन बदल जाता है, उसका जीवन बदल जाता है। पुस्तक मिलती है कोई, उसे जीवन बदलता है, बड़ा असर पड़ता है। कोई संत मिल जाते हैं, कोई साधारण घटना घट जाती है। एक वृद्ध सज्जन थे, वो कहते थे तो काया कहते, नाथ मन चाकर रखो जी, नाथ मन चाकर रखो जी, पर बोलते थे, मैंने सुना वो बोलते थे ऐसा। तो एक दिन वो बोल रहे थे तो दो तीन मंजिल पर छोड़ा उनका पोता पर पोता था, पोता वो कहते, बाबू जी आपको चाकर रह जाएगा, क्यों हल्ला करोगे। उस दिन वो गान छोड़ दिया, भगवान सागर रख लिया हमारे को, अभी तो बच्चा कैसे गए वो। तो ऐसे वचन आता है, कोई कोई चेत होता है, होश आ जाता है, एकदम जीवन बदल जाता है। कहते छोकर आपको रख लिया सागर, तो भगवान ने हमारे को स्वीकार कर लिया। भगवान ने स्वीकार की पहचान है ये, जब द्रव्य दीन दयालु राघव साधु संगति पाई, जब कृपा होती है तो वैसे सत्संग मिलता है। जब द्रव्य दीन दयालु राघव द्रवित हो जाते हैं, कृपालु हो जाते हैं, तब कोई न कोई अच्छा मौका मिलता है। अच्छा मौका मिले तो समझना चाहिए कि भगवान की विशेष कृपा हुई है ये। उस कृपा से जो लाभ लेना चाहे उतना अधिक से अधिक ले ले तो बहुत जल्दी फायदा होता है। उपेक्षा करे, उदासीन करे, यूं हुई है यूं, तो समय तो निकल जाता है भाई, फिर वो चीज नहीं मिलती। वो तो गया। अब मारवाड़ी है, रहना बात रहते ही गया भाई, रहना बात तो गया, रहते ही गया। ऐसी बात है, अचानक बात होती है ऐसी। भगवान चेताते हैं, हर एक के जीवन में विलक्षण विलक्षण चेतना भगवान देते हैं। अब उसको मानता है कोई, कोई नहीं मानता है। अभी जैसे दुग्ध पान की बात आई, गणेश जी ने दुग्ध पान किया तो नास्तिकों द्वारा, मुसलमानों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा भी दुग्ध पान किया, तो ये घटना कोई मामूली नहीं है। इसको चाहते हैं कि किसका जादू है, किसका ये है ये है, वो अपना अंतगण मेला होता है ना, तो अच्छी बात सुहाती नहीं। तुलसी पूर्व पाप ते हरि चर्चा न सुहाय, जैसे जुर के जुर से भूख पैदा हो जाए, भूख आया अन्न अच्छा नहीं लगा था, गंद आती है। अरे इतना बड़ा अन्न सिद्ध हुआ है, वो अन्न भी बुरा लगे, अन्न भी अच्छा, तो समझना चाहिए कि बड़ा दोष है कोई पेट में, तो ऐसी घटना भी अच्छी नहीं लगती है। नहीं मानते, ये दशा है महाराज। कौरवों के सामने कितने कितने विचित्र बातें हुई, सभा के भीतर साड़ियों का ढेर लग गया, उतरते ही गए बताते ही, साड़ी बीच नारी है, नारी बीच साड़ी है, साड़ी है, नारी है, नारी है, साड़ी है, क्या है ये चीज, ढेर लग गया। इतना होने पर कोरोना में कोई असर नहीं हुआ, बात तो चेता दी ना, सौ में से एक भी नहीं बचा और पांच में से एक भी नहीं मरा। तो ये बात है, चेत जा, चेत जा भाई, नहीं चेत गई। इस वास्तव चेतना का ये अवसर आता है भगवान की कृपा से, तो आदमी को चेत करना चाहिए, होश लाना चाहिए। एक साथ भूमंडल मात्र पर जो एक बुद्धि पैदा हुई दूध भराए, ये कोई आदमी कर सकता है या किसी की ताकत, ये कर नहीं सकता कोई। हाथ की बात नहीं है, आप हम विचार करो, कर दो कि क्या। और बड़े बड़े बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े करे अपना काम करने वाले, जंत्र मंत्र तंत्र करने वाले, कोई ज्ञान हो नहीं कर सकते। एक साथ बुद्धि कैसे पैदा हो, भगवान को बहुत विचित्र रचना है भगवान की, उनकी बातें अपने को मिलती है, ये कोई बड़ा विचित्र अनुग्रह है भगवान का। सावधान होकर चेत कर उसको पकड़ ले, बेड़ा पार है। तो क्या करें, पापों में लगे हुए। मेरे को बहुत हैरानगी आती है, आश्चर्य आता है, दुख होता है, क्या दशा होगी, गर्भ गिरा रहे हैं, परिवार नियोजन कर रहे हैं, इसका नाम कल्याण धर दिया है, महान हत्या का नाम। अरे मांस की उत्पत्ति कहते हैं, मांस की उत्पन्न हुआ, पांच वर्षीय इतना मांस उत्पन्न हुआ, उत्पन्न हुआ तो नाश हुआ है, उनकी वृत्ति है। अधर्मम धर्म विद्या मन्यते तमसा वृत्ता सर्वार्थान विपरीतास्, बुद्धि साफल राम से भगवान से करो प्रार्थना कि हे नाथ बचाओ प्रभु बचाओ बचाओ। अपने कोई हाथ की बात नहीं है महाराज, हे नाथ बचाओ। बड़ा विरुद्ध भयमंडल हो रहा है, पतन की तरफ जा रहा है जोश, व्यापारियों में आदमियों में काम धंधे राम राम राम राम राम राम। इसके बीच में सत्संग की बातें भी होती, जैसे संत भगवान बात है खार संबंध में अमृत बेरी, खार संबंध में अमृत का कुआ अमृत बेरी लंका में विभीषण ऐसा होता है। सर्वरत्न वसुंधरा है, पृथ्वी के ऊपर सब रत्न रहते हैं, सब तरह की इस दुनिया में एक बगीचा रंग रंग के फूल खिले, रंग रंग के फूल खिले, कोई साबत्र कोई मुरझेर कोई आज के है निकले, रंग रंग के फूल खिले। ऐसी ऐसी बात है, तो भाई ऐसे मौके में सावधान हो, भगवान की बात मिले भगवान की तरफ उद्धार की, वो बात बहुत काम की है, बड़े उद्धार की बड़ी काम की बात है। भगवान प्रेम कैसे हो? प्रेम का संसार का छोड़ने से हो भाई। अब संसार का प्रेम करने प्रेम कैसे प्रेम बताओ, संसार को छोड़ो हो जाएगा, संसार की आसक्ति छोड़ो। एक बात याद आ गई, साधा से थी प्रीतरीर परनारी से हसबो, दो दो बाता बने नहीं आटो खाबो और भूसबो। आटो खाए भूसा तो निकल जाएगा, आटो दो बाता कैसे बने, एक बात बनेगी। संता से थी प्रीतरीर परनारी से हसबो, दो दो बाता बने नहीं आटो खाबो और भूसबो। बात है एक छोड़ नहीं हो जाएगी, मैंने बात कहते निषेधात्मक है वो साधक तेज होता साधन, दुराचार दुर्गुण अभिचार छोड़ दो फिर सदगुण आप ही होगा। आप ही अपने लोगों में सदाचार लाने से यू ऊपर से भरने की चेष्टा करते हैं, ऊपर से भरा हुआ नहीं भीतर से पैदा होगा तब होगा काम। जैसे शीत ज्वर आता है तो भीतर से ठंडी लगती है, ऊपर कम्बल जोड़े रह जाए ओढ़े सी नहीं मिलता, या गर्म गर्म पानी भीतर पी ले तो शांति मिले। तो इसमें ऊपर से ला ला कर तो साधन बढ़ते हैं जबरदस्ती, तो भीतर से कब के ऊपर के दो चार दूर छोड़ दे फिर भीतर से पैदा होगा साधन। संसार की आसक्ति कामना ये छोड़ दो फिर भीतर से देखो आप, वो विलक्षण होगा। ऊपर से भरा हुआ जबरदस्ती नाम जप करो कीर्तन करो सत्संग करो पुस्तक पढ़ो जबरदस्ती करो संयम करो उपवास करो व्रत करो तीर्थ करो, ऊपर से करने में देरी लगती है, नहीं तो नहीं जाएगा वो भी, बस देरी असली नहीं है, असली भीतर से पैदा होगा भीतर से। तो वो ठंड भीतर से आती है, जब बाहर गिर जाए कैसे मिटे, ऐसे भीतर से साधन होता है। ओहो समय चला गया, राम राम राम राम। हम पढ़ते थे तो भी साधु मिले, हम पढ़ते थे शहर के बाहर रहते थे तलाई थी वहां, तो रात्रि में आठ दस दस बजे तक रहते थे फ्रेश होते थे, तो पेशाब करने को बाहर गए, आज ला तो पेशाब खाना भीतर होता है ये नहीं था, बाहर चट्टी बाहर फरियो बाहर जाइए। तो उस पाल पर बैठे एक साधु राम राम राम राम राम राम राम राम कर रहे थे, हमारे प्रेमी थे तो कर रहे थे आंसू पड़े राम राम राम राम आंसू पड़े, कहते समय बर्बाद कर दिया हमने, हमारा समय खाली चला गया। रो रहे राम राम राम राम राम समय खाली चला गया। तो कभी लगती है तो पता लगता है इसका खुद की लगती है ऐसी, किसी कहने की जरूरत नहीं, अकेले बैठे थे तलाई के पहाड़ पर, रात्रि का समय था। तो ऐसे लगने पर ऐसी बात होती है, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। लाला काफी अर्थों से परिचित हूँ। हमारे अंधकार एवं अज्ञान जीवन में आपरा कोमल सादी भाषा सूजी की राम जी की लगन को ज्ञान हासिल लियो, जिन हमारे जीवन में राम जी प्रति घनो हेत जान्यो, जिन सही भक्ति सात्विक मार्ग दर्शन लियो, इन वास्ते हमारी अंदरूनी आत्मा आपने परम गुरु स्वीकार कर लियो, इन वास्ते इन अज्ञानी व्यक्ति मन की हाथ जोड़ विनती करूं सा आप गुरु जी रे दूसरों आशीर्वाद गिरायो गिरायो, मैं राम जी ने साक्षी रात में आसो वादो करूं सा जड़ जड़ तक मारो शरीर चालेला, जितो हाथ में सेवा और मुख में राम जी ने याद रखूंगा, आप शिष्य परशुराम माड़ी कृपाल शहर भगवान है तो प्रकाश की तरफ, भगवान की तरफ प्रकाश, संसार तो अंधेरा, मान बढ़ाई आदर सुख सुहार आराम भोग संग्रह चाहना ये अंधेरा है, भगवान की तरफ लगना सत्संग स्वाध्याय की तरफ सब चलो फिर प्रकाश मिलेगा। नारायण नारायण।